Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 maja, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze tylko 2 tygodnie do eurowyborów. Swoje postulaty przedstawiły dziś Lewica i PiS. Liczenie głosów na Litwie. Nasi sąsiedzi wybierali prezydenta. Powrót do obowiązkowej służby wojskowej dla 18-latków, zapowiada Rishi Sunak. Trwa kampania wyborcza przed eurowyborami. Politycy lewicy na konwencji Europa dla Kobiet przedstawili dziś postulaty dotyczące praw kobiet. To m.in. likwidacja klauzuli sumienia, ochrona przed przemocą czy dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków. Ministra polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że jednym z najważniejszych postulatów jest to, aby Polki przestały się bać zachodzić w ciąży. To jest taka trójka lewicy dla kobiet w ciąży. Móc świadomie decydować o byciu w ciąży, o jej kontynuacji, o tym, czego można spodziewać się wraz z rozwojem ciąży i po narodzinach dziecka. Rodzić po ludzku, czyli w szczęściu, w komforcie, bez bólu i bez cierpienia. I po trzecie, rodzić blisko domu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Otwocku przekonywał sympatyków do sprzeciwu wobec unijnego paktu migracyjnego. Jak mówił premier Tusk, został zmuszony do jego akceptacji przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że pakt jest zachętą dla handlarzy ludźmi. To jest zachęta dla Rosji, żeby kontynuować wojny hybrydowe. To jest, krótko mówiąc, coś, co jest w najwyższym stopniu niewłaściwe. To w żadnym wypadku nie jest droga do rozwiązania tego problemu, który niewątpliwie istnieje, szczególnie na południu Europy. Ale czy południe Europy tak bardzo przejmuje się naszymi problemami? Czy kiedy u nas co dzień było dziesiątki tysięcy Ukraińców, czy oni wtedy rzucili się z pomocą dla nas? Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich na Litwie. Przed 2 tygodniami do urn poszło rekordowo dużo Litwinów. Frekwencja wyniosła wówczas 59%. Tym razem była zdecydowanie niższa. Według danych litewskiej Głównej Komisji Wyborczej frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na Litwie wyniosła ponad 49,5%. W najnowszej historii tego kraju gorzej było tylko podczas wyborów prezydenckich 10 lat temu. Na Litwie można było w tym tygodniu głosować przedterminowo, dlatego dziś do urn poszło niespełna 39% wyborców. Około 11% głosowało w ciągu tygodnia. Łącznie na listach wyborczych było około 2 400 000 litewskich obywateli. Na Litwie nie prowadzi się badań exit poll, ale wstępne wyniki powinny być znane jeszcze późnym wieczorem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W pierwszej turze wyborów zwyciężył urzędujący prezydent Gitanas Nauseda, który zdobył 44% głosów. Jego obecna rywalka, premier Ingrida Szymonite, uzyskała 20% poparcie. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiada, że jeżeli jego partia konserwatywna wygra wybory do Izby Gmin, to przywróci obowiązkową służbę wojskową dla 18-latków. Szczegóły tego rozwiązania przedstawił w nagraniu zamieszczonym w serwisie X. Nie ma wątpliwości, że nasze demokratyczne wartości są zagrożone, dlatego proponujemy zupełnie nowy model służby publicznej dla 18-latków. Będą mogli odbyć pełne 12-miesięczne szkolenie wojskowe lub przez jeden weekend w miesiącu odbywać wolontariat dla lokalnej społeczności, na przykład dostarczając jedzenie i leki potrzebującym. Wybory w Zjednoczonym Królestwie odbędą się 4 lipca. Dzieci, mamy, ojcowie i seniorzy bawili się wspólnie na rodzinnym pikniku w naszym trójkowym ogrodzie. Dla wielu był to powrót po latach na myśliwiecką 357. Tak jak dawniej skupiono się na słowie, zarówno pisanym, jak i mówionym. Chętni dostawali wyjątkowe recepty, wypisane nie na leki, lecz na książki. Proszę bardzo, wizyta na ostrym dyżurze została zaliczona. Wspaniała inicjatywa i dowiedziałyśmy się nowe tytuły nowych książek, których zupełnie nie znałyśmy. Pani nam tutaj poleciła. Zapisała na recepcie i na pewno będziemy szukać tych książek. Ja miałam okazję i zaszczyt przeczytać książkę pana Łukasza pod tytułem Pyszne czy pana? Niewiarygodne historie słonika. Słonika gracie? Co to jest? Przyczepka ze słonikiem. I co ten słonik robi? Gra na węwenki. Tak trochę inaczej. Nowe twarze, nowi ludzie, ale mimo wszystko jest przemiło. Trójka wraca do łask i przyjaźni wszystkich odbiorców. Dzisiejszy piknik połączył w sobie obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak informują synoptycy, z godziny na godzinę aktywność burzowa będzie stopniowo słabnąć, ale w niektórych miejscach, szczególnie na północy kraju, mogą nadal występować dość silne zjawiska pogodowe. Głównym zagrożeniem pozostaną obfite opady deszczu sięgające około 35 mm. Temperatura minimalna w nocy od 9 stopni na Podkarpaciu do 17 na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, podczas burz porywy do 75 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Enter Enea Festival 26-28 maja. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią John Patitucci, Dave Weckl, Joey Calderazzo Trio, Brandy Younger, Linda Meyhan-Och, Leszek Możer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możdżera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20. Wszystkie książki świata. Olga Szuczko, Michalina Bieńko i Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Wczoraj wieczorem w Warszawie po raz 15 przyznano nagrodę za najlepszy opublikowany w Polsce w ubiegłym roku reportaż literacki. I triumfowała nasza dzisiejsza gościni, meksykańska pisarka i dziennikarka Fernanda Melchior. Serdecznie witamy w Trójce w Polskim Radiu. Dobry wieczór, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Dobry wieczór, witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Naszą rozmowę tłumaczył będzie Grzegorz Przybyszewski, również dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja podam adres książki @polskieradio.pl, ponieważ mamy dla słuchaczek i słuchaczy tylko egzemplarze książki, która wygrała, no właśnie, prestiż i podpisane przez Fernandę, to ważne. Fernanda otrzymała to prestiżowe wyróżnienie za To nie jest Miami, zbiór tekstów opowiadających o jej rodzinnym mieście Veracruz i jego okolicach. W Polsce książka ukazała się w przekładzie Tomasza Pindla, którego serdecznie pozdrawiamy, i nakładem wydawnictwa Artridge, które też oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Kim są bohaterowie tej książki? To ludzie, którym przyszło żyć w pseudopaństwie prawa. Ci, którzy na co dzień zderzają się z przemocą, są ofiarami porachunków karteli narkotykowych, a także ich polityki. Ludzie uzależnieni, osamotnieni, okaleczeni fizycznie i psychicznie. Fernanda oddaje głos rodzinom zabitych i zaginionych. Słucha opowieści o tych, którzy szukają lepszego życia w jej kraju, choć chcieliby dotrzeć do Miami. Pisze o byłej królowej karnawału, która okazała się być dzieciobójczynią. Co więcej, podąża też śladami tego, co nie do końca realne, a tak doskonale kojarzące się choćby z historiami wyniesionymi z lektury Gabriela Garcia Marqueza. Będziemy dziś o tym rozmawiać, ale chciałbym zacząć od Ryszarda Kapuścińskiego, patrona nagrody, którą wczoraj otrzymałaś. Czy i w ogóle jego twórczość miała wpływ na twoje pisanie? Kapuściński ha sido mi maestro. Możemy powiedzieć, że Kapuściński wywarł na mnie wpływ. To osoba, o której uczy się w naszych szkołach dziennikarskich. Jest on przecież dla nas przykładem, który mamy, za którym mamy podążać. Zresztą nazywamy go po prostu w Meksyku mistrzem. Y dejar a los genios hacer gran literatura. Natomiast myślę, że trzeba po prostu geniuszom pozwolić na to, by czynili swoje. Mówiłeś wczoraj w czasie uroczystości wręczania nagrody, że Kapuściński mówił, że pisarz musi zniknąć, żeby zrobić miejsce dla historii. I my za chwilę znikniemy, ale mam nadzieję, że nasze historie będą trwały i będą dostępne dla wszystkich. Jak ważna dla ciebie jako autorki jest ta cecha twórczości? Trochę trudno mówić, że dziennikarz ma zaniknąć, ale wydaje mi się równocześnie, estar ahí że para tener un punto de vista, niezbędnym jest, by był taki aunque, punkt widzenia, aunque después justamente, który sea on reprezentuje. Esta visión la que queda y no a później, by właśnie pozostali czytelnicy z tą wizją, a nie z samą postacią dziennikarza. A to jest trudne dla autorki? Es difícil para la autora? Ustawić się w takiej roli? Ponerse en este papel? No, yo creo que el contrario. El protagonista. Myślę, że wręcz przeciwnie. Ja nie lubię odgrywać takiej głównej roli. Creo que lo principal son las historias. Es lo que más me interesa. Wydaje mi się, że najważniejsze są historie. Tak naprawdę to mnie interesuje. No soy tan ingenua para pensar que le doy voz a los que no la tienen. Ja nie jestem tak naiwna, by uważać, że daję głos ludziom, którzy tego głosu są pozbawieni. Pero me encanta la idea de ver estas historias que son muy locales. Convertidas en algo que todo el mundo puede. Natomiast tym, co mnie fascynuje, jest to, by z tych lokalnych historii uczynić coś, co jest bardzo ogólne. To teraz jeszcze jedna ważna rzecz, która łączy ciebie i Ryszarda Kapuścińskiego. Nasz wielki reporter spędził część swojego życia w Meksyku, stamtąd wyruszał na kolejne wyprawy i był zawsze, niezależnie od miejsca, do którego trafiał, bardzo blisko swoich bohaterów. Był przede wszystkim bacznym obserwatorem i również przez własną wrażliwość filtrował opisywany świat. Czy ty dzielisz z nim to doświadczenie? Sí, bueno, Kapuściński, por supuesto, él decía que había que estar muy cerca, que no podías escribir sobre una historia sin conocer a sus participantes. Kapuściński mówił, że trzeba być bardzo blisko swoich bohaterów. Nie można opisać historii, jeśli nie jest się blisko z tymi ludźmi. Sin pasar tiempo con ellos, incluso sin vivir con ellos. Trzeba z nimi spędzić dużo czasu, być może nawet dzielić z nimi życie. Y bueno, yo conocí algunos informantes durante años. A podobnie stało się ze mną. Niektóre osoby, które były moimi informatorami, znam od lat. Y otros durante un pequeño tiempo. Inni są, to już był krótszy czas. Pero todas creo que las suyas son historias que me han marcado como periodista, pero también como ser humano. Ale te wszystkie historie, które oni mi opowiedzieli, wpłynęły na mnie nie tylko jako na dziennikarkę, ale też zostawiły we mnie ślad jako w człowieku. Yo difícilmente me compararía con el maestro Kapuściński. Ah. Ja nie ośmieliłabym się porównywać się z mistrzem Kapuścińskim. Mi radio de acción ha sido más bien local siempre. Ja zawsze działałam raczej na takim szczeblu lokalnym. Pero dentro de ese radio de acción pequeño me he concentrado en los detalles. I na tym polu starałam się skupiać na szczegółach. Y creo que a veces cuando nos concentramos en los detalles podemos recrear un universo más amplio. Ale wydaje mi się, że czasem poprzez szczegół możemy odzwierciedlić całe uniwersum. A veces creo que me hubiera gustado tener una vida como la de Kapuściński. Czasami myślę, że fajnie by było mieć takie życie jak Kapuściński. Pero luego también recordamos que el periodismo es una profesión peligrosa y cansada. Ale potem przypominamy sobie, że to zawód, który wymaga dużego trudu i bywa bardzo niebezpieczny. Kapuściński siempre hablaba de que muchos de sus compañeros murieron jóvenes o dejaron de dedicarse al periodismo. Sam Kapuściński często mówił, że wielu z jego kolegów zginęło w młodym wieku albo też porzucili ten zawód. Porque realmente es una profesión dura y en México puede ser mortal. To jest rzeczywiście trudny zawód, a w Meksyku bywa zawodem śmiertelnym. Otrzymałaś nagrodę za reportaż literacki i faktycznie kolejne teksty, które są zawarte w tomie To nie jest Miami, są prawdziwą literaturą. Nie bałaś się oskarżeń, że to, co napiszesz, nie będzie prawdziwym non-fiction, w tym sensie, że ważniejsza jest tu opowieść, odczucia, odwzorowanie krajobrazu zdarzeń, a nie dane, dane, nazwiska, konkrety. Claro, bueno, aquí nos Miami es fruto como de una búsqueda, una experimentación. To nie jest Miami, jest przede wszystkim poszukiwaniem, eksperymentem. Realmente cuando yo era más joven y empecé a escribir estos artículos, no era considerada una periodista. Kiedy zaczynałam pisać, byłam jeszcze bardzo młoda, nikt nie uważał mnie za dziennikarkę. Es decir, estudié periodismo y conocía todo el medio periodístico, pero yo era más bien trabajaba en relaciones públicas. Ja wprawdzie studiowałam z moimi kolegami dziennikarstwo, ale oni zajmowali się dziennikarstwem, a ja public relations. Me gustaba mi trabajo de 9 a 5, era muy divertido trabajar para la universidad, muy noble, pero también yo sentía que algo me hacía falta. Bardzo fajnie było pracować od 9 do 17, reprezentować uniwersytet, to takie szlachetne, ale czegoś mi brakowało. Entonces, cuando la violencia empieza a incrementarse en Veracruz, cuando empiezan a ocurrir tiroteos en la calle y empiezan las desapariciones y los secuestros, tomé una decisión. I dlatego, kiedy ta przemoc w Veracruz się nasilała, kiedy pojawiły się strzelaniny na ulicach, postanowiłam, że muszę coś zmienić. Decidí que todas las historias que yo escuchaba a mi alrededor tenían que ser contadas. Zdawam sobie sprawę, że te wszystkie historie, które do mnie docierały z mojego otoczenia, powinny zostać opowiedziane. Eran historias que no estaban siendo contadas por los medios ni en las noticias, no aparecían ahí. Bo to były historie, które nie pojawiały się w środkach przekazu, w telewizji, w radiu. I eran historias también que de gente que no importaba en la sociedad, marginales. Mogłoby się więc wydawać, że to są ludzie, którzy są nieważni dla społeczeństwa, są marginalizowani. De gente común y corriente. To byli tacy zupełnie zwykli ludzie, prości ludzie. Entonces fue mi proyecto secreto. Tak więc był to taki mój sekretny projekt. Iba al trabajo y hacía mi trabajo y en las noches investigaba. Pracowałam normalnie na etacie, a później wieczorami, nocami prowadziłam te moje badania. Visitaba los bajos fondos, iba a hacer trabajo de campo, entrevistaba personas. Tak więc spotykałam się z ludźmi, prowadziłam badania, również terenowe. Por eso la libertad del libro, porque no tenía yo un editor que me presionara. Stąd ta ogromna swoboda w tej książce. Nie miałam nikogo, kto by nade mną stał i mi cokolwiek nakazywał. Nadie me daba una dirección o me decía, tienes que entrevistar este político, nada. Nikt mnie ją nie kierował, nikt nie mówił, musisz się spotkać jeszcze z tym, musisz wysłuchać tego polityka. I yo podía tardarme todo el tiempo que quisiera para encontrar la mejor manera de contar la historia. I nie miałam też żadnej presji czasu, mogłam dysponować tym czasem, który był dla mnie potrzebny. Książka, myślę o To nie jest Miami, ukazała się oryginalnie w 2020 roku, w Polsce w roku 2023, ale składa się z tekstów pisanych przez ciebie przez lata, nawet dwie dekady temu niektóre te teksty powstawały. Jaka była twoja reporterska droga i czy ona wciąż trwa? Bueno, incluso la primera versión del libro es de 2013. Ta pierwsza wersja książki jest z 2013 roku. Y terminé de escribirla en 2011. A pisanie zakończyłam w 2011. Cuando tenía 29 años. Miałam wtedy 29 lat. Entonces estas son historias que escribí en mis años 20. Tak więc są to historie, które pisałam jako dwudziestolatka. Y era definitivamente más valiente antes. I wtedy, muszę to przyznać, byłam znacznie bardziej odważna. En realidad, mi camino como cronista empezó muy joven. Rozpoczęłam drogę reporterki, będąc bardzo młodą dziewczyną. Mientras todavía estudiaba periodismo. W czasie, kiedy studiowałam dziennikarstwo. Me di cuenta que el periodismo no es algo con lo que basta estudiar en la universidad. Zdałam sobie sprawę, że dziennikarstwa nie można nauczyć się tylko na uniwersytecie. Que un título no te va a dar toda la experiencia que se hace en la calle. Że tytuł, który uzyskamy, dyplom uczelni, nie jest czymś, co pozwoli nam na swobodne poruszanie się na ulicy. Entonces un día cuando estaba estudiando y tenía 19 años, encontré una convocatoria. I to było tak, że miałam 19 lat, studiowałam już i spotkałam ogłoszenie o konkursie. Era para escribir un ensayo sobre un tema específico y ese tema era el linchamiento. Był to konkurs, którym chodziło o napisanie eseju na zadany temat, a tym tematem był lincz, samosąd. En México, desgraciadamente, el linchamiento es La gente recurre mucho a él por la impunidad. W Meksyku niestety ze względu na bezkarność ludzie często uciekają się do tego środka, którym jest samosąd. Las pequeñas comunidades, como no logran justicia, toman la justicia por su propia mano. Małe wspólnoty, kiedy sprawiedliwość jest bezradna, biorą tę sprawiedliwość w swoje własne ręce. Entonces hubo un caso muy famoso en una zona rural del estado de Veracruz. Był taki bardzo szeroko znany przykład tego właśnie w stanie Veracruz. Es la historia del corrido del quemado, exacto. To jest właśnie ta historia, którą opowiadam. Un hombre fue quemado vivo porque se le acusaba de ser violador. To historia mężczyzny, który został spalony żywcem, ponieważ został oskarżony o gwałty. Y yo y un compañero de la escuela fuimos a investigar qué había pasado. Ja razem z moim kolegą ze studiów pojechaliśmy, by zbadać tę sprawę. I realmente fue como salir y como agarrar una nave espacial y ir a otro mundo. I rzeczywiście poczułam się trochę, jakbym przeniosła się gdzieś na statku kosmicznym i wysiadła na obcej planecie. Fue la primera vez que entendí que a veces hacer preguntas puede llevarte por un camino muy peligroso. I wtedy właśnie po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że sami zadawanie pytań może sprowadzić człowieka na manowce i wprowadzić w bardzo niebezpieczną sytuację. Dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo przyznam, że ten tekst jest jednym z najmocniej na mnie oddziałujących w zbiorze To nie jest Miami. I to jest też opowieść o Meksyku, pseudopaństwie prawa, jak mówi jeden z bohaterów twoich tekstów. Chodzi mi o to, że jest tam taka scena w tym reportażu o linczu na wsi w stanie Veracruz, w której to scenie przedstawiciel prawa, ten, który ma reprezentować państwo i dbać o bezpieczeństwo, mówi: ja właściwie nic nie mogę. To jako państwo podejmą decyzję, czy spalicie tego człowieka, czy nie, zależy od was. Ja nie mogę temu zapobiec, oddaję wam pole. No i ktoś zapyta, jak to w ogóle możliwe? Es una situación realmente terrible. To naprawdę straszna sytuacja. Recientemente en el estado de Puebla, que es donde vivo ahora. Ostatnio w stanie Puebla, gdzie mieszkam w tej chwili. Ha habido varios casos de linchamiento. Były bardzo liczne przypadki samosądów. Tiene muchísimo que ver con la sensación de impotencia del pueblo. To wynika z poczucia bezsilności prostych ludzi. Que no solo está cercado por el crimen organizado, sino muchas veces por la corrupción del estado. Bo z jednej strony mają zorganizowaną przestępczość, a z drugiej strony skorumpowany wymiar sprawiedliwości. No es que quiera defender esa visión, por supuesto, pero... Ja oczywiście nie chcę bronić tego. Pero podemos entender realmente la justificación. Ale jestem w stanie zrozumieć, skąd się to bierze, jakie są przyczyny. Cuando cosas terribles pasan en tu pequeña comunidad y no tienes a quien acudir. Kiedy, bo to jest sytuacja, kiedy straszne rzeczy dzieją się w naszym bardzo małym środowisku, a my jesteśmy bezbronni i bezsilni. Es un problema simplemente muy complejo que a veces en los medios de comunicación no se aborda de una manera... To jest bardzo złożony problem, który bardzo często w środkach przekazu nie jest odpowiednio traktowany. Es fácil acusar esas personas de ignorancia y atraso y superstición. Bardzo łatwo jest oskarżać tych ludzi o zacofanie, o to, że są niewykształceni. Pero a veces son comunidades que no tienen ninguna representación social fuera de esa. Ale bardzo często chodzi przecież o takie społeczności, które nie mają absolutnie żadnej reprezentacji w państwie, w społeczeństwie. Y es realmente un problema que tiene que ser estudiado y atendido. I myślę, że to jest taki problem, który zasługuje na uwagę i rozwiązanie. Zanim pójdziemy dalej w tej opowieści, chciałbym zatrzymać się przy jednym fragmencie twojej wypowiedzi sprzed kilku minut. Mówiłaś o początkach swojej pracy dziennikarskiej, że pierwsze teksty zaczęłaś pisać jako dwudziestolatka i powiedziałaś dosłownie tak: byłam wtedy znacznie bardziej odważna. W jakim sensie? En qué sentido? Cuando era joven, supongo que pensaba menos en las consecuencias. Myślę, że kiedy byłam bardzo młoda, znacznie mniej myślałam o konsekwencjach. Yo creo que lo menciono en la crónica. Myślę, że wspominam o tym w reportażu. Pero cuando llegamos a una estación de un juzgado para hacer la investigación. Natomiast kiedy przychodzi się na przykład do sądu, by badać jakąś sprawę. Uno de los encargados, uno de los oficiales nos dijo Cuidado, porque por eso luego linchan a la gente. To jeden z pracujących tam urzędników powiedział mi, ale ostrożnie z tym, bo to często kończy się samosądem. Esta persona hizo referencia a Canoa, un linchamiento muy famoso de estudiantes. On odniósł się do przypadku Canoa, to taki bardzo znany przypadek samosądu na studentach. En los años 60, la época en que llegan las ideas socialistas a México. To były lata 60., kiedy socjalistyczne idee zaczęły docierać do Meksyku. Un grupo de estudiantes llegó a un pueblo en Tlaxcala. Grupa studentów udała się do jakiejś małej wioski w Tlaxcala. Y el sacerdote del pueblo tocó las campanas y empezó a gritar: "Ahí vienen los comunistas." Wtedy ksiądz miejscowy zaczął bić w dzwony na trwogę i krzyczeć: "Nadchodzą komuniści." Y los mataron. Zabili ich. I fue algo, hubo una película incluso también de este caso. O tym powstał nawet film. Y esa es la mención que nos hace el hombre cuando llegamos a hacer la investigación. I to, stąd to ostrzeżenie, które usłyszeliśmy z ust urzędnika, kiedy zaczęliśmy zajmować się sprawą. Porque le explicamos que éramos periodistas. Bo my zaczęliśmy od wyjaśnienia, że jesteśmy dziennikarzami. En ese entonces ya se hablaba de narcotráfico. Wtedy już głośno było o handlu narkotykami. Ya se hablaba de, por ejemplo, la migración de centroamericanos pasando por áreas rurales. Wszyscy znali już rozpoczynającą się historię migracji z Ameryki Środkowej przez Meksyk na północ. Ya se hablaba de feminicidio, del asesinato de mujeres por ser mujer. Bardzo głośne były już przypadki aktów mordu na kobietach, wyłącznie dlatego, że były kobietami. Y sin embargo todavía era posible tomar un autobús y ir a esas zonas. Ale wciąż jeszcze mogłam pozwolić sobie na to, by wsiąść do autobusu i pojechać do tego obszaru. Ahora difícilmente lo haría sin acreditación y sin una compañía, sin seguridad, pues. A dzisiaj już bym chyba się na to nie zdecydowała, jeśli nie miałabym akredytacji i odpowiedniego wsparcia w ochronie. Todo cambió cuando tomé un curso de protocolos de seguridad de la Asociación Internacional de Periodistas. A wszystko to zaczęło się od momentu, kiedy przeszłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, które organizowało Stowarzyszenie Dziennikarzy. Me di cuenta que mis protocolos de seguridad habían sido nulos. Zdałam sobie sprawę, że protokół bezpieczeństwa, który wydawało mi się, że stosuję, jest absolutnie niewystarczający. Pero también me alegro de haber me atrevido y haber sido valiente en esa situación. Ale równocześnie bardzo się cieszę, że wtedy się na to odważyłam, że miałam dość odwagi, by to zrobić. To teraz porozmawiamy chwilę, jeżeli pozwolisz, o Veracruz, miejscu, z którego jesteś, w którym wzrastałaś. Jakie ono jest, lub w zasadzie jakie ono było? Dlaczego właśnie o nim i o jego okolicach postanowiłaś napisać? Protagonista de tus obras. A Veracruz es una ciudad que me parece a mí muy interesante. Veracruz jest miastem, które wydaje mi się bardzo ciekawe. Ha sido escenario de los momentos históricos más impresionantes de México. To miejsce, gdzie rozgrywały się najistotniejsze sceny z historii Meksyku. Veracruz es el primer municipio creado por Hernán Cortés, el conquistador. Veracruz jest pierwszą gminą, pierwszą osadą, którą stworzył Hernán Cortés w Meksyku. Y durante toda su historia fue invadido cuatro veces. I w czasie całej swojej historii czterokrotnie został najechany. Dos veces por los estadounidenses. Dwukrotnie przez Stany Zjednoczone. Españoles y franceses. Przez Hiszpanów i przez Francuzów. Y antes de eso por piratas ingleses. A przedtem niezliczone napady piratów angielskich. Y bueno, la conquista llegó a través de Veracruz. I cała konkwista przybyła właściwie przez Veracruz. Entonces, creo que es un lugar que ha sido escenario de momentos estelares de la historia de México y de América. Więc myślę, że jest to miejsce, gdzie rozgrywały się najistotniejsze sceny z historii Meksyku i całej Ameryki Łacińskiej. Y su condición de puerto lo convierte en una especie de puerta. No sé si en polaco eso también funciona. A poza tym jest portem, a więc równocześnie porta, drzwiami do Ameryki. Por ahí ha entrado lo bueno y lo malo. To takie wrota, przez które wchodziło to, co dobre i to, co złe. Y eso también explica el sincretismo de su cultura, de elementos católicos, indígenas y africanos. I myślę, że stąd bierze się też ten synkretyzm kultury Veracruz, te wpływy katolickie, afrykańskie i kultur miejscowych. Digamos que El título, alguna vez alguien me dijo que no era bueno el título, porque comparaba Veracruz con Miami. Kiedyś powiedziano mi, że ten tytuł jest niefortunny, ponieważ próbuje porównywać Veracruz z Miami. Me dijeron, Veracruz tiene demasiada personalidad como para comparar. Powiedziano mi, Veracruz ma zbyt wielką osobowość, by takie porównywać. Pero yo, a mí me gustaba el título porque creo que este representaba una lucha. Ale myślę, że ten tytuł jest fajny, bo on reprezentuje walkę. Una tensión entre dos corrientes, la que quiere ver a México convertido en occidente. Między takimi dwoma sposobami postrzegania Meksyku. Meksyku jako kraj należący do Zachodu. Y otra que sabe que Veracruz jamás va a poder ser eso, que es una cosa totalmente distinta. I drugim punktem widzenia, który uważa, że Veracruz nigdy się czymś takim nie stanie. Un lugar donde la gente puede ir a misa el domingo y el viernes va a ir con una curandera a que le hagan una ceremonia de limpia. Bo to Veracruz jest takim miejscem, gdzie w niedzielę idzie się na mszę, natomiast w piątek do szamanki na to, by okadzić i oczyścić ciało działami. O donde una bella mujer puede ser reina de carnaval un día, reina de belleza un día y la peor asesina chivo expiatorio de una sociedad. A również jest miejscem, gdzie dziewczyna może zostać królową piękności, królową karnawału, po to, by niebawem przekształcić się w dzieciobójczynię, która jest pogardzana. Es un lugar además muy bello, muy rico de naturaleza, exuberante. Równocześnie jest to miejsce o przebogatej, przepięknej przyrodzie. Pero también es un lugar caracterizado por sus enfermedades tropicales, el dengue, la malaria. Ale z tym wszystkim wiążą się też takie nieszczęścia jak choroby tropikalne, dengue czy też malaria. Entonces con esos claroscuros, ¿cómo no estar obsesionada con un lugar? Jak więc przy tych odcieniach nie mieć obsesji wręcz na punkcie Veracruz? Dziękuję, że o tym mówisz, bo w filmie, który był pokazywany w trakcie gali Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, powiedziałaś: jestem pisarką napędzaną obsesjami, a moją obsesją jest Veracruz. A gdy chodzi o samo Veracruz, co jest twoją największą obsesją? Yo diría que el lenguaje. Myślę, że język. La variedad de español que hablamos en Veracruz es una cosa llena de ritmo. Myślę, że ten wariant hiszpańskiego, którym się posługujemy w Veracruz, jest pełen swoistego rytmu. En general creo que el español que hablamos en México es mucho más juguetón que el español de España. Myślę, że wariant hiszpańskiego, którym posługujemy się w całym Meksyku, jest bardziej zabawny od tego z Hiszpanii. En general en México no tenemos esta actitud solemne con la lengua que hay en España. My nie mamy takiego namaszczonego stosunku do języka jak w Hiszpanii. Tal vez es porque la lengua fue impuesta, tal vez es por una naturaleza juguetona. Być może to dlatego, że język ten został nam narzucony, a może dlatego, że taki właśnie mamy charakter, ludzi, którzy lubią się bawić. Pero de verdad es que en Veracruz, en la calle, uno puede encontrar grandes narradores de historias. Ale naprawdę, idąc ulicami Veracruz, można po prostu spotkać ludzi, którzy wspaniale opowiadają historie. Sin que ellos sepan que son grandes narradores de historias. Oni w ogóle o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, że wspaniale opowiadają historie. Entonces hay una cosa espontánea, vital, improvisada. Bardzo wiele jest więc spontaniczności, takiej siły życiowej. De la que yo me alimento para escribir mis historias cuando voy a Veracruz. A wszystko to daje mi dużo siły, jest pożywką, z której korzystam, kiedy tylko pojawiam się w Veracruz. O cuando llamo a mis amigos, o cuando recibo noticias de ella. Zawsze, kiedy otrzymuję jakieś wiadomości z Veracruz, czy kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi stamtąd. Tal vez es un poco difícil como de traducirlo. Może trochę trudno to wytłumaczyć. Pero creo que es Tomasz Pinden ha hecho una gran labor de traducción. Ale wydaje mi się, że Tomasz Pindel wykonał kawał znakomitej roboty, jeśli chodzi o tłumaczenie mojej książki. Za chwilę o tych niektórych historiach z twojej książki porozmawiamy, ale przypomnę przy okazji, że o książkę To nie jest Miami Fernandy Melchior, naszej dzisiejszej bohaterki, gościni, laureatki Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, wczoraj wręczonej, można się ubiegać. Adres działa książki @polskieradio.pl. Zanim te historie, to chciałem cię jeszcze zapytać, Fernando, czy ty bałaś się kiedykolwiek w Veracruz, a jeśli tak, to czego? Bueno, sí, claro, yo tenía miedo en Veracruz, es cierto. Tak, zdarzały się sytuacje, kiedy bałam się. Sobre todo era una sensación de ansiedad y de incertidumbre. To była przede wszystkim takie uczucie niepewności, lęku. Realmente la guerra contra las drogas no tuvo un gran efecto en Veracruz hasta los 2000. Do lat 2000 wojna z gangami narkotykowymi nie docierała właściwie do Veracruz. Entonces cosas como los tiroteos, los secuestros, la violencia en las calles era algo que se veía en las noticias i que pasaba en el norte del país. Tak więc te opowieści o porwaniach, napadach, strzelaninach na ulicy, to wszystko nas nie dotyczyło. To było gdzieś tam z północy państwa. I cuando empezó a suceder en Veracruz, fue algo que nos paralizó a todos. A kiedy nagle okazało się, że te wszystkie straszne rzeczy zaczynają się dziać u nas w Veracruz, to wszyscy byliśmy jak sparaliżowani. Porque estamos hablando de una ciudad turística, de vacaciones. Bo to miasto, które jest miastem turystycznym, miastem, gdzie się przyjeżdża spędzać urlop. Una ciudad donde era común ver a las mujeres en la tarde sentadas afuera de sus casas, hablando, fumando, los niños jugando. To miasto, w którym kobiety po południu siadają na ulicy, na zewnątrz, prowadzą rozmowy, dzieci bawią się na ulicy. Los adolescentes solíamos pasar toda la noche fuera, en la playa, bebiendo, escuchando música. Młodzi ludzie, wśród nich ja, byliśmy przyzwyczajeni do tego, by spędzać noce na plaży, bawić się. Yo podía regresar caminando a mi casa de madrugada y no pasaba nada. Bez żadnego problemu i lęku wracałam nad ranem do domu pieszo. Es decir, pues había los problemas normales de una ciudad mediana. Oczywiście miało Veracruz zawsze swoje problemy, jak każde miasto średniej wielkości. Bueno, mediana en términos de México, claro. Mówimy o mieście średniej wielkości na skalę meksykańską. Porque Veracruz tiene medio millón de habitantes. Bo Veracruz to półmilionowe miasto. Pero eso es mediano en México. W Meksyku to miasto średniej wielkości. Entonces, cuando llega la violencia de lleno, fue algo enloquecedor. Tak więc, kiedy ta przemoc zawitała w całej swojej okazałości, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Nos tomó a todos por sorpresa, a los periodistas incluso. Zaskoczyło to nas wszystkich, również dziennikarzy. Y algo que a mí me impresionaba mucho era ver que no había noticias en los medios. A tym, co mnie zaskoczyło, to to, że to nie pojawiało się jako wiadomości. Bien porque... no querían peligrar a sus reporteros. Z jednej strony nie chciano narażać reporterów na niebezpieczeństwo. O bien porque desgraciadamente había algún tipo de censura o de acuerdos. Albo też była jakaś zmowa, czy też cenzura, którą stosowano. Para no hablar de esto, para no referirse a los... Po to, by o tym wszystkim nie opowiadać. Pues también por eso quise escribir estas historias. Stąd moja potrzeba, by zacząć spisywać te historie. No porque quisiera ser una especie de héroe, sino que me parecía que las historias eran muy interesantes. To nie chodziło o to, by opowiadać o jakichś bohaterach. Te historie po prostu wydały mi się niezwykle ciekawe. Y si no las escribía, corrían el riesgo de perderse para siempre. I myślałam sobie, że jeśli ja ich nie spiszę, to one zginą. To Veracruz, który opisujesz w książce, to nie jest Miami, to jest miasto, w którym los decyduje o tym, czy przeżyje się kolejny dzień i nie ma się wpływu na wiele rzeczy. Zwracasz uwagę na zwykłych ludzi, na ofiary, na tych, którzy nie trafiają zwykle na pierwsze strony gazet, jak przed chwilą mówiłaś, a których to życie może skończyć się w każdej chwili, jak matki jednego z twoich bohaterów, gdy taksówka, którą podróżowali, trafiła w sam środek strzelaniny. No i teraz jak sobie wytłumaczyć ten przypadek, który zakończył życie tej kobiety? Ah, es una historia terrible. Fue esta historia pertenece a un reportaje llamado Veracruz escribe con Z. To jest rzeczywiście straszna historia, którą opowiadam w tym materiale, który jest zatytułowany Veracruz pisze się przez Z. En general las historias fueron escritas en el orden en que aparecen en el libro. Tak naprawdę to te historie były pisane w tym porządku chronologicznym, którym ukazały się w książce. Hay algunas excepciones, ¿no? Są tam jakieś przesunięcia. Por ejemplo, La vida no vale nada fue posterior. Pero entró, Na przykład życie nic nie jest warte było późniejsze, ale pojawiło się nieco wcześniej. La vida no vale nada fue escrita 10 años después de la primera versión. Życie nic nie jest warte zostało napisane w ostatecznej wersji 10 lat po pierwszej wersji. Por eso el estilo es diferente. Stąd już ma nieco inny styl. I Pero la última crónica fue Veracruz escribe con Z. Ale rzeczywiście ostatnim reportażem było Veracruz pisze się przez Z. I tal vez por eso está hecha como en pequeñas viñetas. I dlatego też jest to może jako przedstawienie poszczególnych obrazów. Porque ya estaban pasando tantas cosas al mismo tiempo que era imposible concentrarme en una sola. Ponieważ równocześnie działo się już tak dużo, że nie potrafiłam skoncentrować się na jednym tylko obrazie. Que la única forma de escribirlas fue pensar en estampas. Stąd jedyny sposób, by jakoś to przedstawić, to było przedstawianie ciągu obrazów. Una de estas estampas es algo que me pasó a mí. I jeden z tych obrazów, jedno z tych wydarzeń, to takie, które przytrafiło się mi osobiście. Las demás son testimonios de gente conocida y desconocida a mi alrededor. Pozostałe to historie, które przytrafiły się ludziom, których znałam, bądź historie, które mi opowiedziano. Yo no conocía a la mujer asesinada. Ja nie znałam tej kobiety, która została zabita. Pero acompañé un amigo periodista a visitar al sobrino, al chico. Ale byłam na rozmowie razem z moim kolegą u tego kuzyna. Y una de las cosas que me pareció más insoportable de todo. I jedną z rzeczy, która wydawała mi się nieznośna. Fue el hecho de que el niño se sintiera culpable. Było to, że ten chłopiec czuł się winny. Es realmente algo que me rompió el corazón. Ja naprawdę miałam od tego złamane serce. Él no tenía seguridad social. On nie miał żadnej opieki społecznej zapewnionej. Por eso lo tenían en un pasillo. Stąd był po prostu na korytarzu. No le consiguieron un cuarto, ¿no? Nie dostał nawet pokoju. Entonces, realmente era una situación en la que uno como periodista no puede hacer nada. To taka sytuacja, gdzie dziennikarz czuje się zupełnie bezradny, nic nie może zrobić. Guardadas las distancias, entendí por qué algunos fotógrafos de guerra se suicidan. Ja zachowując tutaj wszelkie proporcje, zrozumiałam wtedy, dlaczego czasami reporterzy wojenni popełniają samobójstwo. Aquí tienes una persona totalmente inocente. Spotyka się takiego człowieka, takiego chłopca całkowicie zupełnie niewinnego. Una víctima causada por las personas que se supone que tendríamos que cuidarlo. I staje się on ofiarą tych osób, które powinny teoretycznie otoczyć go opieką. I para mí esa historia tenía que ser un llamado a la sociedad para tomar conciencia. I dla mnie opowiedzenie tej historii było takim wołaniem o pomoc do społeczeństwa, by obudzić ich świadomość, sumienie. Para dejar de pensar son malos contra los buenos. Somos todos en realidad. By przestać wreszcie myśleć, to źli walczą z dobrymi. Nie, to my wszyscy jesteśmy w tym. A w jaki sposób trafiłaś na historię Ewangeliny Tehery, królowej karnawału w Veracruz, która miała okazać się dzieciobójczynią? I jak w ogóle ta historia się rozwijała? Evangelina Tejera es una especie de leyenda viviente en Veracruz. Evangelina Tejera to jest taka żywa legenda w Veracruz. Cuando éramos niños, mi madre solía asustarnos con ella. Kiedy byłam mała, mama straszyła nas Ewangeliną. Para que nos comiéramos las verduras o nos portáramos bien. Żebyśmy jedli warzywa albo żebyśmy się dobrze zachowali. Cuando la sacábamos de quicio gritaba, Evangelina, ¿dónde estás? Como... Kiedy coś było nie tak, to wołała, Evangelino, przyjdź tu! Como reprimiendo sus impulsos felicidas. Po to, by powstrzymać swoje jakieś emocje. Entonces todo el mundo hablaba en susurros de esta mujer que había hecho esto. Tak więc wszyscy opowiadali sobie po cichutku historię tej kobiety. I que además había sido como muy bella, ¿no? Tenía esta aura de tragedia a la Laura Palmer, ¿no? A równocześnie było to trochę jak Laura Palmer. Była to ta otoczka pięknej kobiety. Pero nadie te podía decir cuándo había pasado, si en los 80, 70, 50. Era un nebuloso. Ale nikt nie potrafił tego nawet umieścić w czasie. Czy to było w latach 80, 70, 50? Entonces me puse realmente a preguntar, a interrogar a la gente que lo recordaba, cuándo había sido. Stąd postanowiłam, że spróbuję dowiedzieć się i zaczęłam pytać ludzi, którzy mogli to pamiętać. Y decidí ir al periódico más importante de la ciudad y pedir permiso para revisar el archivo. Wystąpiłam o zgodę na dostęp do archiwum najważniejszej gazety w mieście, by zbadać sprawę. Ahora en Veracruz el archivo es No jest un lugar con aire acondicionado i microfilm. Przy czym trzeba powiedzieć, że w Veracruz archiwum to nie jest klimatyzowane wnętrze i mikrofilmy. De hecho, no existe un archivo general, por así decirlo. Tak naprawdę żadne takie generalne archiwum nie istnieje. Tuve que pedir permiso en el periódico y revisar ejemplares físicos. Tak więc to wyglądało tak, że wystąpiłam o zgodę i pracowałam na konkretnych egzemplarzach starych gazet. I como no sabía exactamente en qué año fue, tuve que revisar muchos ejemplares. A ponieważ nie wiedziałam, kiedy szukać, to musiałam przejrzeć wiele roczników. Entonces me concentré primero en la prensa rosa, en las páginas de sociales. Najpierw więc zajęłam się tymi stronami o mówiących o skandalach społecznych. Que en Veracruz es un género que muchas veces es muy curioso. Bo wszystkie te sprawy sercowe w Veracruz są niezwykle istotne. A veces las páginas rosas están del otro lado de la crónica policiaca. Często jest tak, że one znajdują się po drugiej stronie w gazecie, po drugiej stronie tych wszystkich wydarzeń kroniki kryminalnej. Como si fueran los dos lados de un espejo, ¿no? To trochę tak, jakby było to dwie strony, dwa odbicia w jednym lustrze. Entonces, así fue como descubrí la historia de la cobertura de este crimen. I tak mogłam poznać historię, w jaki sposób opowiadano o tej zbrodni. Bueno, primero del carnaval donde ella fue reina y después del crimen. Najpierw oczywiście o karnawale, gdzie została wybrana królową, a dopiero potem o zbrodni. Siempre he estado fascinada por el true crime. Por el true crime, las historias. Zawsze fascynował mnie true crime, prawdziwa zbrodnia. Creo que ahora es un género que está muy de moda por los podcasts. Wydaje się, że przez podcasty jest to w tej chwili bardzo modny gatunek. Las series de Netflix y hay toda una discusión sobre si esto es bardzo ético. Wiele jest dyskusji, czy to jest etyczne, czy nie. Y entonces en la primera versión que yo escribí de esta historia. I tak w tej mojej pierwszej wersji historii. Yo sentí que había hecho lo mismo que los periodistas. Na koniec zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to zrobiłam dokładnie to, co dziennikarze, którzy ją oskarżali. Skoncentrowałam się na zbrodni, na tym, co niesie ona ze sobą. Y de alguna forma había reproducido esta victimización. I w pewien sposób ponownie ją oskarżyłam. Dodajmy, że Ewangelina została oskarżona o zabójstwo podwójne swoich dzieci, poćwiartowanie ciał, umieszczenie tych ciał w donicy na balkonie i właściwie nikogo nie interesowało w pewnym momencie. Miasto żyło tym, co się wydarzyło, ale powody tego wydarzenia, jak to w ogóle wyglądało chronologicznie, już przestało być istotne. Plotka się niosła, Veracruz wiedziało swoje, a twoją rolą było ustalenie faktów i te światy nie zawsze musiały się ze sobą spotykać. Sí, exacto. Tak właśnie. Yo me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que ellos habían hecho. Zdałam sobie sprawę, że zaczęłam robić to samo. Fascinada por el crimen terrible. Dałam się zafascynować tej strasznej zbrodni. Había dejado de ver a la mujer real. I to sprawiło, że przestałam widzieć prawdziwą kobietę. Entonces la segunda vez decidí cambiar las cosas. Dlatego też później postanowiłam to zmienić. Volví a revisar el material. Wróciłam do tego materiału. Y me di cuenta que había sufrido un linchamiento mediático. I zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to dokonano na niej linczu medialnego. Fue una mujer que fue condenada a estar en un hospital de salud mental. Ona została skazana na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Y en el momento en que salió, hubo un grupo de abogados que volvieron a condenarla. I w momencie, kiedy opuściła ten zakład, to była już przygotowana, zorganizowana grupa prawników, którzy znowu ją oskarżyli. Realmente violaron sus derechos humanos. Tak naprawdę to oznaczało to naruszenie jej praw człowieka. En México nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Bo w Meksyku nie wolno nikogo sądzić dwa razy za ten sam czyn. Pero la sociedad realmente quería castigarla. Ale społeczeństwo dążyło do tego, by ją ukarać. Porque en una época de mucho cambio social. Bo w czasach, kiedy zachodzą poważne zmiany społeczne, ella representaba lo peor de una mujer, no? Ona była przedstawicielką tego najgorszego, co niesie ze sobą kobieta. Entonces, escribir libros de periodismo tiene esa ventaja. Stąd pisanie takich książek z perspektywy dziennikarskiej ma tę zaletę. Que conforme pasa el tiempo uno puede volver a escribir las cosas. Że po pewnym czasie można wrócić do tekstu i go zmienić. Más allá de la inmediatez de la noticia. inaczej niż dzieje się to z wiadomością, która jest opublikowana i już. W To nie jest Miami, Fernanda Melchior, proszę Państwa, pisze między innymi o więzieniu Allende, które zostało opróżnione, być może po to, by Mel Gibson mógł tam nakręcić swój kolejny film. Pisze o ludziach, którzy patrzą na niby UFO, które ma wylądować na plaży w Veracruz, tymczasem są to awionetki należące do bossów narkotykowych. Pisze o ludziach, którzy uciekają przez Meksyk do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, ale mylą liczbę postojów statków, wysiadają w Veracruz. Okazuje się, że to nie jest Miami, stąd tytuł całego zbioru reportaży. Ale jest też coś, na co muszę zwrócić uwagę jako czytelnik. Otóż teksty Fernandy wibrują nie tylko od słów, ale też od atmosfery opisywanych zdarzeń. I jest tekst w tej książce, który nosi tytuł Dom na mokradłach i chciałem zapytać, jak on powstawał i na ile ważne jest dla ciebie połączenie tego, co realne, z tym, co magiczne, bo naprawdę miałem przez chwilę takie wrażenie, że czuję atmosferę trochę rodem z Marqueza i także rodem ze wspaniałej argentyńskiej pisarki współczesnej Mariany Enriquez, autorki genialnej powieści Nasza część nocy. To jest historia domu, w którym podobno żyje diabeł, w którym diabeł może wejść w duszę i w ciało człowieka. Ale twój tekst to jest też historia tego, o czym mówiłaś, że w Veracruz w niedzielę idzie się do kościoła, a w piątek do kogoś na kształt szamanki. I że te światy ze sobą mogą współistnieć. Ah, sí, definitivamente. Esta historia es un choque de estos mundos. Tak, ta historia to właśnie zderzenie tych dwóch światów. De muchos de estos mundos, porque son, wielu właściwie z tych światów. Son muchos los protagonistas, ¿no? Bo wielu jest tutaj bohaterów. Y debo decir que soy una gran fan de Mariana Enríquez, por supuesto. I muszę powiedzieć, że jestem wielką wielbicielką Mariany Enríquez. Aunque no la había leído cuando escribí esta historia. Chociaż prawdą jest, że nie czytałam jej w momencie, kiedy pisałam tę historię. Pero ambas somos grandes fans de Stephen King también. Ale obie jesteśmy też miłośniczkami Stephena Kinga. Entonces creo que ahí hay algo, una especie de influencia común. Myślę więc, że tutaj mamy wpływ wspólne źródła. Una de las cosas que más me gusta de Mariana es justo esa mezcla. I tym, co podoba mi się bardzo u Mariany, to właśnie to, ta mieszanka. Entre el terror, lo ficticio y lo político. Łączenie elementów politycznych z elementami terroru, z fikcją. La historia, las historias reales, la historia con H mayúscula. Bo jest to zderzenie tych historii pisanej wielką literą, prawdziwej z opowieścią. Y en la casa del Estero, bueno, fue difícil encontrar la forma de contarla, hay que ser sincera. Powiem szczerze, że bardzo trudno było mi znaleźć sposób na opowiedzenie tej historii domu na mokradłach. Es la historia que mi pareja de muchos años me contó durante mucho tiempo. To jest historia, którą mój partner wieloletni opowiadał mi wielokrotnie. Fue la primera historia que me contó la primera vez que salimos. To historia, którą opowiedział mi podczas naszej pierwszej randki. Y cuando decidí escribirla, fue de las últimas cosas que hablamos antes de cortar. A również jedną z ostatnich rzeczy, którą mi opowiedział, był przed rozstaniem, była znowu ta historia. Entonces durante cinco años estuve escuchándola una y otra vez. I tak przez 5 lat słuchałam jej wielokrotnie. Y conociendo las personas y los escenarios. Poznawałam poszczególne osoby, poznawałam miejsca. Es muy raro que un hombre intente seducirte contándote una historia de un exorcismo. Myślę, że to trochę dziwne, żeby chłopak próbował poderwać dziewczynę, opowiadając jej taką historię. Pero al parecer funcionó, porque estuvimos juntos un tiempo. Ale wygląda, że zadziałało. Przez tyle lat działało. Y decidí incorporar la historia de nuestra relación para darle un toque de verosimilitud. I postanowiłam, że dodam ten kontekst naszej znajomości, naszej relacji, po to, by uwiarygodnić tę historię. Originalmente escribí la historia para un concurso de periodismo. Ta historia początkowo była napisana na konkurs dziennikarski. Era un concurso de periodismo gonzo, como... To był konkurs gonzo. Del escritor Hunter S. Thompson, el escritor americano. Amerykańskiego pisarza Thompsona. Aha. Entonces es este tipo de periodismo como arriesgado. De los bajos fondos. To taka, taki rodzaj dziennikarstwa, który jest bardzo ryzykowny, który sięga w głąb. Obviamente no gané nada. Seguro pensaron que estaba loca y que son... Oczywiście nie zdobyłam tutaj niczego w tym konkursie. Pomyślano pewnie, wariatka. Pero me permite escribir la primera versión del exorcismo. Ale w ten sposób powstała pierwsza wersja. Y posteriormente incluí la historia de la relación. A później uzupełniłam ją, wkładając to w kontekst naszej relacji. Me pareció que funcionaba mejor como... Que la historia de la relación era como... Este efecto de realidad de Blair Witch Project. I wydaje mi się, że ten kontekst naszej relacji wprowadził nowy element. The Blair Witch Project. Es una película de terror. To film horror. Que finge ser un documental. Który udaje film dokumentalny. A esta es una historia documental que finge ser un cuento de terror. Tu z kolei odwrotnie. Jest to udokumentowana historia, która próbuje stać się fikcją. Y fue un experimento muy divertido. To tak naprawdę bardzo ciekawy i zabawny dla mnie eksperyment. Que me hizo leer muchísimo sobre ritos satánicos y terror y fue muy interesante. Sprawiło to, że bardzo wiele przeczytałam i nauczyłam się o tych różnych rytuałach satanistycznych. I czy wierzysz w to, albo czy są dowody na to, że dziewczyna, która jest jedną z bohaterek twojego tekstu, została opętana przez diabła? Yo creo que se trató de un caso de histeria colectiva. Ja myślę, że to tak naprawdę przypadek zbiorowej histerii. Y todo el tiempo en el escrito, en el texto estoy dudando sobre lo que me cuentan. I cały czas opowiadając tę historię, wydaje mi się, że poddaję ją w wątpliwość. Yo creo que esta historia prueba la fuerza de la mente humana. Myślę, że to historia, która dowodzi, jak potężną siłę ma nasz umysł. La fuerza de la sugestión. Jak ogromną siłę ma sugestia. Creo que todos alrededor de Belia vieron una posesión. Myślę, że wszyscy dookoła uwierzyli w to, że ona jest, że diabeł w nią wszedł. Y entonces se convirtió en una posesión. I stąd została taką osobą. Lo más curioso es que después Evelia, bueno, tiene una historia, pero eso ya no está en la crónica. Hay más historia. Tak, historia ma ciąg dalszy, który już nie jest przedstawiony w książce. La verdadera Evelia se casó con un joven que tiene poderes. Ta prawdziwa dziewczyna wyszła za mąż i okazała się osobą, która posiada moc. Tiene el poder de soñar con los que van a morir. Jej moc polega na tym, że śni o osobach, które mają umrzeć. Todo esto suena demencial, pero es realmente la gente habla así en Veracruz. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale tak patrzy się na świat w Veracruz. Ciekawe, czy jej własny mąż jej się śni. Es interesante si sueña con su propio marido. Na koniec, bo zbliżamy się do zakończenia audycji, chciałem powiedzieć, że oczywiście książkę Fernandy Melchior można u nas zdobyć. Książki @polskieradio.pl, książki z autografem. Proszę się odzywać. Fernanda, nasi słuchacze i nasze słuchaczki przypominają o tym, że jesteś nie tylko autorką To nie jest Miami, ale także dwóch przełożonych na polski świetnych powieści, Paradise i Czas huraganów. Za tę drugą książkę znalazłaś się na krótkiej liście międzynarodowego Bookera. Czy teraz koncentrujesz się tylko i wyłącznie na pisaniu fikcji, czy jeszcze zajmujesz się reportażem? Mamy 2 minuty do końca. Últimamente me he dedicado más bien a la ficción. Ostatnio zajmowała się fikcją. Pero en realidad mi ficción siempre tiene una carga muy fuerte de realidad. Ale myślę, że ta moja fikcja ma bardzo dużo elementów z rzeczywistości. Soy de esas escritoras que se inspiran con lo que pasa, lo que leen en el periódico. Należę do tych autorów, którzy inspirują się rzeczywistością i rzeczywistymi wydarzeniami. Y el realismo en México es una tradición muy fuerte de todo el siglo XX. A realizm w Meksyku jest bardzo silnie zakorzeniony przez cały XX. Wiek. Entonces, pues bueno, lo hago. Tak więc tak robię to. No dobrze, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję przeczytać twoje opowieści. Być może kontynuację To nie jest Miami. Myślałaś o tym, żeby wrócić do Veracruz, w którym od lat nie mieszkasz, i sprawdzić, co dzieje się u twoich bohaterów, o ile jeszcze żyją, po dekadzie, dwóch? Bueno, regreso constantemente. Ja stale wracam do Veracruz. Mi familia sigue en Veracruz, entonces los visito. Moja rodzina dalej tam mieszka, więc przyjeżdżam i ja. Pero me pasa también que siento que Veracruz ha cambiado radicalmente. Ale zdaję też sobie sprawę, że Veracruz niezwykle się zmieniło. Entonces a veces me gusta permanecer fuera para estar en contacto con mi Veracruz. Dlatego też lubię być poza Veracruz, by zachować w sobie mój obraz Veracruz. Pero hay muchas historias y terminaré contando alguna. Ale bardzo wiele jest historii i myślę, że kiedyś odważę się je zacząć opisywać. Tak mówiła na antenie programu trzeciego Fernanda Melchior, tegoroczna laureatka Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za tom To nie jest Miami, przypomnę, w przekładzie Tomasza Pindla. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Nasze spotkanie tłumaczył z hiszpańskiego Grzegorz Przybyszewski, także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy także Marii Krawczyk, sekretarzyni Nagrody, za pomoc w zorganizowaniu tego dzisiejszego spotkania. I chcę powiedzieć, że za tydzień, proszę państwa, państwa i moim gościem będzie wspaniały belgijski pisarz Stefan Hertmans i będziemy rozmawiać o pewnym domu w Gandawie, o domu, który pisarz kupił i okazało się, że wcześniej mieszkał w nim nazista. Do usłyszenia. Wszystkie książki świata. Autopromocja. Enter Enea Festival 2024 w Trójce. Relacje i wywiady. Audycja specjalna. A na miejscu w Poznaniu 4 dni wyjątkowych koncertów. Między innymi Natalie Tenenbaum, Brandy Younger Trio, WW i Leszek Moszczer. Enter Enea Festival w Trójce. Od poniedziałku do środy o 11.15 i w czwartek od 20 do 22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromo.